radioisrael.nl. Het is nu 9 uur. Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Mijn naam is Peter van Laar. Een goede avond. Pakistanse demonstranten hebben vandaag geprobeerd om het Franse consulaat in Karachi te bestormen. De politie opende vervolgens het vuur op de demonstranten. 3 mensen raakten gewond, aldus een woordvoerder van de politie. Bij de gewonden is een fotograaf van het AFP. Zij is zwaar gewond afgevoerd. De menigte was woedend over de cartoon van de profeet Mohammed, die op de voorkant van de jongste uitgave van Charlie Hebdo staat. Na het vrijdaggebed sloeg de vlam in de pan en werd het Franse consulaat aangevallen. Ook in andere steden werd gedemonstreerd. Bij de antiterreuroperatie zijn gisteravond 13 mensen aangehouden in België en 2 in Frankrijk, meldt het Belgisch Openbaar Ministerie. België vraagt Frankrijk om een uitlevering. In een huis in de Belgische stad Verviers heeft de politie donderdag 3 terreurverdachten neergeschoten. 2 van hen zijn om het leven gekomen, de 3e is gewond geraakt, zo meldt de Belgische justitie. Het zou gaan om teruggekeerde Syriëgangers. De groep verdachte jihadisten in Verviers was van plan om een prominente Belg te ontvoeren en te onthoofden, zo schrijft de Belgische krant Het Laatste Nieuws. In Colombes, een voorstad ten noordwesten van Parijs, heeft een zwaar bewapende man in een postkantoor mensen gegijzeld. Na 2 uur gaf de gijzelnemer zich over en werd hij aangehouden. Er zouden geen slachtoffers zijn gevallen. Er is vooralsnog geen bewijs dat de gijzeling verband houdt met de aanslagen op de redactie van Charlie Hebdo en de gijzeling vorige week in Parijs. De motieven van de gijzelnemers zijn nog niet bekend. Het zou ook kunnen gaan om een verkeerd gelopen overval. De berichten over de hoeveelheid gegijzelden loopt uiteen van 2 tot 5. En dan nog het weer. Zaterdag is het eerst droog met geregeld wat zon. Er staat vrij weinig wind en het wordt niet veel warmer dan 5 of 6 graden. Later op de dag trekken vanuit het westen winterse buien over het land en gaat het zeker aan zee harder waaien. In de nacht naar zondag ligt de minimumtemperatuur dicht bij het vriespunt. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shabbat shabbat shabbat shalom. Shabbat shabbat, shabbat shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat shalom. Shabbat, shabbat, shabbat, shabbat, shalom. Shalom en welkom bij het Leerhuis Radio Israël op deze Sabbatsavond, de 26e van de 11e maand, de maand Tevet. Komende woensdag en donderdagavond is het de nieuwe maan van de 12e maand, de maand Shevat, met op de 15e Shevat het nieuwjaar voor de bomen. Dan zien we uit naar de amandelboom die als eerste van de vruchtbomen zijn bloesem doet verschijnen. De naam van de parasha is Va'era, en hij zal verschijnen. Het gedeelte dat we zullen bespreken is uit het boek Exodus, hoofdstuk 6, vers 2 tot 9, vers 35. De Haftara-lezing behandelt hetzelfde thema en is uit Ezechiël 28, vers 25 tot en met hoofdstuk 29, vers 21. En een passend gedeelte uit de Berit Chadasha is 2 Timotheus 2, vers 16 tot hoofdstuk 3, vers 9. De naam van de parasha Va'era, en ik verscheen, bepaalt ons erbij dat de Eeuwige zich kenbaar maakt, een God van nabij is en niet van ver af. En ik verschijn is een vervoeging van het werkwoord ra'a, zien, waarbij zowel een tegenwoordige, een verleden of een toekomende tijd vertaald kan worden. Ik zal verschijnen. In Exodus 3, vers 7, dat we vorige week gelezen hebben, komen we dit werkwoord ook tegen. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien, ra'o, ra'iti, ziende zag ik, de verdrukking van mijn volk dat in Egypte is en heb hun gejammer gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun ellende bekend. Ik ken hun smarten alsof het mijzelf is aangedaan. Ik heb de klacht der Israëlieten gehoord en heb mijn verbond met Abraham, met Isaac en met Jacob gedacht. Zij hebben als vreemdelingen in geloof in Kanaan gewoond. Hun nakomelingen mogen door datzelfde geloof nu het land gaan beërven. Daartoe zal ik hen uitleiden, hen redden en hen verlossen. Dan zal ik hen als zonen aannemen en hen in het land brengen. Zo lezen we in deze verse, die ook als leidraad dienen voor de sedermaaltijd met Pesach. Maar zij luisterden niet naar Mozes uit ongeduld en vanwege de harde slavendienst. Het geloof is echter uit het horen en het horen uit het woord van de door God gezondene. Later in de Exodus blijken de Israëlieten op Jozua en Caleb na het geloof niet te hebben ontvangen om in het land in bezit te nemen. Zij bleven onbesneden van hart en zouden ondanks al zijn krachtige wonderwerken slechts de belofte aan het volgende geslacht overdragen, maar zelf geen erfdeel ontvangen. Want alleen de besnedenen van hart, de wedergeborenen, zullen uit genade zijn rust ingaan en door het geloof het land beërven en met de Messias regeren. De Heere geeft Mozes en Aaron een bevel. Hij vaardigt hen als ambassadeurs van zijn woord af naar zijn volk en naar Farao om Gods volk uit het land van Farao te leiden. In vers 28 lezen we: de Heere zegt tot Mozes: Ik ben de Heere. Zeg tot Farao, de koning van Egypte, alles wat ik tot u zeg. En in hoofdstuk 7 vers 1 herhaalt de Eeuwige wat hij in Exodus 4 vers 16 al gesteld had. Zie, ik stel u tot God voor Farao en uw broeder Aaron zal uw profeet zijn. Gij, Mozes, zult alles zeggen wat ik u gebied en uw broeder Aaron zal bij Farao het woord voeren. Hoe kan de Eeuwige nu zeggen tot Mozes: jij zult als God zijn voor Farao? Omdat hij, de enige die echt autoriteit heeft, hen met zijn autoriteit als gezondenen tot Farao zendt. De Heere zelf bevestigt de woorden die Mozes zal spreken door de wondertekenen te laten gebeuren en daardoorheen laat de Eeuwige zien dat hij is de Ik Ben. Hij verschijnt meer en meer. Hij stelt zich in de vernedering van alle goden van Egypte en van Farao door zijn apart gezette ambassadeur Mozes volledig achter Mozes en Aaron. Yeshua zegt in feite hetzelfde over zichzelf en tegen u als we lezen Johannes 10 vers 34 en 36, waar staat geschreven: de Joden antwoordden hem zeggende: wij stenigen u niet over enig goed werk, maar over godslastering en omdat gij een mens zijnde uzelf God maakt. Jezus antwoordde hen: is er niet geschreven in uw wet: ik heb gezegd, gij zijt goden? Psalm 82 en Psalm 138 vers 1. En in vers 35 van Johannes 10 lezen we verder: indien de schrift hen goden genaamd heeft, zoals ook in Exodus 22 vers 28... tot welke het woord Gods geschied is en de schrift niet kan gebroken worden, zegt gij lieden tot mij, die de Vader geheiligd en in de wereld gezonden heeft, gij lastert God, omdat ik gezegd heb, ik ben Gods zoon? Toen u het onvergankelijke woord Gods gelovig aannam, bent u wederom geboren, is uw geest voor God levend geworden en heeft u eeuwig leven ontvangen. U kreeg deel aan die vernieuwde schepping in de Messias. Vervolgens zullen er momenten zijn en komen waarop u en ik van hem vrijmoedig zullen getuigen, ja zelfs voor koningen en hooggeplaatsten, en dat Gods geest ons de woorden in de mond zal leggen. In Matthäus 10 vers 17 staat: maar wacht u voor de mensen, want zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen en in hun synagogen zullen zij u geestelen. En gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om mijnentwil, hun en de heidenen tot een getuigenis. Doch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult, want het zal u op dat moment gegeven worden wat gij spreken zult. Want gij zijt het niet die spreekt, maar het is de geest van uw Vader die in u spreekt. Wij zijn met het gezag van Yeshua bekleed en zijn gezanten in de bediening der verzoening, stelt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 20. Want staat dus: komen wij om Christus wil als gezanten, alsof God zelf u door ons vermaande. Wij smeken u om Christus wil, laat u met God verzoenen. Zo geeft hij ook u en mij autoriteit om zijn woord te spreken, en dat zal hij bevestigen. Niet om ons eigen gezag of meningen of die van andere mensen uit te dragen, maar het woord der waarheid. Maar dan is het wel zaak dat we dat woord persoonlijk kennen, lezen en bestuderen. Ten slotte, de tekst in vers 25 en 26 van hoofdstuk 6 staat stil bij het geslachtsregister van deze twee godsgezanten. Tot tweemaal toe staat er dan met nadruk: dit zijn Aaron en Mozes. Niet alleen om te benadrukken dat zij afkomstig zijn uit de stam Levi, maar dat zij het waren die hij heeft uitgekozen, opdat zij zouden heen gaan en vrucht zouden dragen voor zijn naam. Laten we luisteren naar een lied over de verzoening, Ha Geula. חוזרת אל הים ללקט כחליליות אורות קטנים השארתי באוספי מילים כבדות מצער שלא יכלו לעוף שירים שלא אספתי בלכתי אני חוזרת לעבר ללקט גחליליות לבנות מהן סולם של כוכבים שבילים שלא הלכתי כי לא יכלו להיות אולי עוד מחכים שם בשבילי אם תבוא ליבי לשם תבוא אל העבר בלי לעצור נאסוף את כל הטוב נאסוף את כל הטעם נאסוף גחליליות ונחזור ידה שמחכה לי היא מתאהבת בלי לראות גחליליות דולקות סביבה באור בוהק בואי שוב אליי אשמור עלייך מצרות בואי וביחד נתחזק אני חוזרת לעבר לא פוחדת מהזמן יודעת להבחין בין טוב ורע נאסוף את כל הטוב, את כל האור, את כל הטעם, נביא אותם לכאן בחזרה. אם תבוא ליבי לשם, תבוא אל העבר בלי לעצור, נאסוף את כל הטוב, נאסוף את Vervolgens gaat de tekst over de 9 plagen en de slag aan alle eerstgeborenen van Egypte. Het leidende motief van elk van de plagen is dat Egypte zal weten dat ik God ben. Een zin die 10 keer herhaald wordt, 1 keer voor elke plaag. Het is Gods antwoord op de tegenspraak van Farao en de zondaren, zoals beschreven in hoofdstuk 5 vers 2. Wie is die eeuwige dat ik hem zou gehoorzamen? Waarom zou ik de Israëlieten laten gaan? Ik ken de eeuwige niet en de Israëlieten laat ik niet gaan. In de Haftara-lezing komt dit thema en deze zin nog eens 4 keer voor, maar dan met een profetisch perspectief. In Ezechiël 28 vers 26b, 29 vers 9, 16 en 21. Ezechiël 28 vers 25 en 26 luidt dan, al zo zegt de Heere Heere, als ik het huis Israël zal vergaderd hebben uit de volkeren onder welke zij verstrooid zijn en ik onder hen voor de ogen der heidenen zal geheiligd zijn dan zullen zij in hun land wonen dat ik aan mijn knecht aan Jacob gegeven heb En zij zullen daarin wonen en huizen bouwen en wijngaarden planten. Ja, zij zullen zeker wonen als ik gerichten zal hebben geoefend tegen allen die hen lieden beroofd hebben, van degene die rondom hen zijn. En zij zullen weten dat ik, de Heere, hun God ben. Die parallel tussen wat toen de tijd gebeurde in Egypte en nu in onze dagen onder de volken van deze wereld, zullen we hier verder wat uitwerken. Voor de Egyptenaren, in de oudheid was de Nijl een god genaamd Hapi en hij werd aanbeden. Het kan dan ook geen verrassing zijn dat de eerste plaag de Nijl trof. De Nijl werd in een stroom van bloed veranderd om zo het verdrinken van de hulpeloze, pasgeboren Israëlitische jongetjes in de Nijl te wreken. In Ezekiel 28 en 29 snoefde Farao: de Nijl is van mij. Ik heb deze zelf voor mijzelf gemaakt. In Jesaja 19 vers 5 en Zachariah 10 vers 11 en Amos 8 vers 8 staat dat God opnieuw de Nijl en andere rivieren zal droog laten vallen als een bestraffing voor wat de zwakkere is aangedaan. De Farao wordt hier in de Ezekiel 28 beschreven als een groot monster, een taniem, meervoud, een grote octopus met vele armen of een krokodil met zijn machtige poten en staart. De macht van de farao werd weergegeven met de krokodillenkop van de afgod Sobek, de schepper van de Nijl. Als de eeuwige in Ezekiel 9 vers 3 zegt, Alega, kan dat dan ook vertaald worden als, zie, ik sta boven jou, met de betekenis, weet dat ik je meester ben en dat ik je kan behandelen zoals ik dat wil en doe. Paulus verklaart dat zo in Romeinen 9 vers 17 tot 24, Hij is de boetseerder, wij zijn het leem. Uit de ene klomp maakt hij dit en uit farao wat anders. Want de schrift zegt tot farao, juist hiertoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn macht betoon en opdat mijn naam verkondigd wordt op de hele aarde. Romeinen 9 vers 17. De plagen raken alle facetten van het leven in drie groepen van drie plagen. Het drinkwater, de lucht die je inademt, het zicht voor de ogen, het land, de vegetatie en de oogst, de dieren en de mensen. Er was geen mens die het werk van de vingergods uiteindelijk kon ontkennen. En wie dat met de farao in de verharding van het hart wel deed, beging een zonde waarvoor geen vergeving is, de zonde tegen de geest. Die zonde leidt tot de geestelijke dood en het oordeel. De eerste en de vierde plaag wordt vroeg in de ochtend aangekondigd als de farao baadt in de Nijl. De tweede, vijfde en achtste plaag in zijn paleis en de derde, zesde en negende vindt steeds onaangekondigd plaats. Bij de eerste drie plagen, het Nijlwater, de kikkers, de muggen, gebruikt Aaron zijn staf. Bij de volgende drie plagen, de steekvliegen, de veepest en de zweren, wordt er geen staf gebruikt. En bij de laatste drie plagen, hagel, sprinkhanen en diepe duisternis, strekt Mozes zijn hand met zijn staf uit. De Ipuwer papyrus uit circa 1650 voor onze jaartelling geeft een vergelijkbaar verslag. In de plagen worden de zelfbedachte afgoden van Egypte, die hen ongezeggelijk maakten en hun hart deden verharden, die afgoden werden vernederd. In Exodus 12 vers 12 staat dat. Romeinen 1 vers 20 tot 25 beschrijft dat het beeld van de eeuwige vervangen werd door dat van schepselen. Dat zien we ook in Egypte terug, met de kikkers, de god van de wedergeboorte, en met de koe, de afgod van de vruchtbaarheid, met de zweren, het godje van hun geneeskunde, met de sprinkhanen blijkt de macht van de beschermer van de oogst er ineens niet echt te zijn, en helaas, de zonnegod was drie dagen in complete duisternis ook compleet zoek. Op het moment dat de kracht van farao in alle eerstgeborenen van Egypte getroffen wordt, wordt de ingebeelde afgod van het leven, farao zelf, ontmaskerd. Als de plagen farao steeds persoonlijker gaan raken, is er slechts één enkel moment van bezinning bij hem. In Exodus 9 vers 27 zegt farao, ik heb me ditmaal verzondigd, ik en mijn volk zijn goddelozen. De Heere is rechtvaardig, gij zult niet langer blijven. De gerst was toen in de aar en het vlas in de halm, het was toen voorjaar, de maand Adar. In onze tijd zullen ook afgodendienaars vernederd gaan worden met soortgelijke plagen. Zo lezen we in Openbaringen 8 vers 8 en 11 vers 6 en 16 vers 3 en 4, geprofeteerd over het water dat in bloed zal veranderen. Nu al zien we dat in diverse nieuwsberichten op meerdere plaatsen in de wereld gebeuren. In Openbaringen 16 vers 13 spreekt van kikkers, die als onreine geesten, als geesten van duivelen uitgaan naar de koningen van de gehele wereld om hen te verzamelen tot de oorlog. Ook dat zien we meer en meer gebeuren. Openbaringen 16 vers 2 en 11 vertellen van een boos en kwaadaardig gezwel aan alle mensen die het merkteken van het beest hebben en zijn beeld aanbidden. Openbaringen 8 vers 5 en 7 en hoofdstuk 16 vers 21 gaat over de alles verwoestende hagel vermengd met bloed en vuur. Openbaringen 9 vers 3 en 11 beschrijft hoe bijzondere sprinkhanen de mensen met het merkteken van het beest 5 maanden lang zullen pijnigen als schorpioenen. Openbaringen 8 vers 12 en 16 vers 10 beschrijven dat en hoe de zon, maan en sterren voor een derde verduisterd zullen worden op de aarde. Ten slotte getuigt Openbaringen 9 vers 13 tot 19 dat een groot leger van 200 miljoen ruiters weinig mensen in leven zullen laten. En van de weinigen die in leven zijn gebleven staat er geschreven in Openbaringen 9 vers 20 tot 21 en de overige mensen die niet gedood zijn door deze plaag hebben zich niet bekeerd van de werken hun handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en de zilveren en de koperen en de stenen en houten afgoden die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen en hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun venijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen. Ook dan zullen dus de mensen de openbaring van Gods naam afwezen, omdat zij de leugen en de ongerechtigheid liefhebben en hun intelligente, eigen bedachte, gemaakte afgodjes, zoals Hosea 13 vers 2 ook zegt, zullen blijven koesteren. In onze dagen zal hij opnieuw alle afgoden vernederen. In dat proces van het schudden van alle volkeren, ook van Juda, zal het verlangen groeien van alle wedergeborenen die zijn verschijning liefhebben en die uitzien naar het land van de belofte, naar hun erfdeel dat in lieflijke dreven zal vallen. Daarover meer in deel 3. שנתך נודדת וכל חלום הוא למורה נטיע זה תוזנך לשקט כל חסד רחמים עוד יעלה הנה הוא בא כי בשבילו נפשך נשמרת הרי קרבה היא השעה עד ששדוד בזרועותייך ייפול בסוף הדרך כשישובו לגבולם רק מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי ישר ייפתח לו יבוא בו בסערה כשישובו לגבולם רק מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה כי ישר ייפתח לו יבוא בו בסערה כשישובו לגבולם שובה מיני קולך מבכי יש תקווה לאחריתך רק מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה כי ישר ייפתח לו יבוא בו בסערה כשישובו לגבולם רק מיני קולך מבכי de parallel tussen de Exodus en de profetieën over de Aliya in onze tijd is veel verder door te trekken. Zo lezen we 1 in Ezechiël 38, vers 8. Na vele dagen zult gij bezocht worden. In het laatste der jaren zult gij komen in het land dat wedergebracht is van het zwaard dat vergaderd is uit vele volken op de bergen Israëls, die steeds tot verwoesting geweest zijn. 2 in Jeremia 50, vers 33 tot 35. Zo spreekt de Heere Zebaot, de kinderen van Israëls en de kinderen van Juda moeten tezamen geweld en onrecht lijden. Allen die hen gevankelijk weggevoerd hebben, houden hen vast en willen hen niet loslaten. Doch hun verlosser is sterk, wiens naam is Heere Zebaot, die zal hun zaak zo uitvoeren dat hij het land zal doen beven en de inwoners van Babel zal doen sidderen. Het zwaard zal komen, spreekt de Heere, over de Galdeeën en over de inwoners van Babel en over haar vorsten en over haar wijzen. Hier zegt de Eeuwige dat alle volken zijn volk dat onder de volken is verspreid willen vasthouden. Hoe en waarom worden zij tegengehouden? Doordat de volkeren het land Israël zelf willen toe-eigenen, willen verdelen en niet echt terug willen geven aan de Heere, de enige rechtmatige eigenaar. Maar er staat ook dat het huis van Israël en het huis van Juda beide geweld en onrecht hebben te lijden. Alle wedergeborenen, alle godsvruchtigen, de besneden van hart vallen daaronder. Inderdaad, hebben honderdduizenden christenen te lijden omwille van het woord van God en hun Messias. De Eeuwige verschijnt echter, doordat hij zich nabij betoont, in het lijden. Daarvan spreekt 2 Korinthe 1, vers 5 tot 7. 3. In Jeremia 16, vers 14 en 15 staat, daarom ziet, de dagen komen, spreekt de Heere, dat er niet meer zal gezegd worden, zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls uit Egypteland heeft opgevoerd, maar zo waarachtig als de Heere leeft, die de kinderen Israëls heeft opgevoerd uit het land van het noorden, en uit al de landen waarin hij hen gedreven had, want ik zal hen wederbrengen in hun land dat ik hun vaderen gegeven heb. 4. In Jeremia 31, vers 8 tot 12 staat, in een grote schare keren zij herwaarts terug. Met geween komen zij en met smeking. Ik leid hen, ik doe hen gaan naar waterbeken langs een effen weg waarop zij niet struikelen, want ik ben Israël ten vader geworden. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort des Heere woord, volkeren, en meldt het op de kustlanden in de verte en zegt, hij die Israël verstrooide, herzamelt het en hoedt het als een herder zijn kudde. Want de Heere heeft Jacob bevrijd, het losgekocht uit de hand van hem die het te sterk was. 5. In de verse van Jeremia 50, vers 2 tot 10 staat, verkondigt onder de volken en maakt het ruchtbaar, richt een banier op, maakt ruchtbaar en verzwijgt het niet en zegt, Babel is verpletterd, Bel staat met schande, Merodach is verpletterd, haar afgoden staan verlegen en haar goden zijn verpletterd. En in Jeremia 50, vers 4, in die dagen en op die tijd, spreekt de Heer, zullen de kinderen Israëls komen met de kinderen van Juda en wenende heen trekken en de Heere hun God zoeken. Zij zullen vragen naar de weg naar Sion en zich derwaarts keren. Komt en hechten wij ons aan de Heere met een eeuwig verbond dat nooit vergeten zal worden. 7. Evenals de Heere haken sloeg in het monster van de Nijl, zo zal hij een zeshaak slaan in Gog, zegt Ezechiël 39, vers 1 tot 8. En daardoorheen maakt hij zijn naam aan zijn volk en zijn vijanden bekend. Ook dan zal hij dus verschijnen. In vers 7 staat er dan, en ik maak mijn heilige naam bekend te midden van mijn volk Israël en laat die voortaan niet meer ontwijden. Zo zullen de natiën weten dat ik de Heere ben, de Heilige in Israël. 8. In Jeremia 25, vers 29 tot 33 staat er, in de stad waarover mijn naam is uitgeroepen, maak ik er een aanvang met het onheil dat alle volken zal treffen. Als hij verschijnt, gaan zijn oordelen eraan vooraf. Het oordeel Gods begint bij het huis Gods, zegt 1 Petrus 4, vers 17. Zo kwamen de eerste drie plagen niet alleen over Egypte, maar ook over het land Goshen, waar de Israëlieten leefden en werken. Hij waarschuwt in deze tijd zijn kinderen dan ook. In Openbaringen 18, vers 4, en ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen, gaat uit van haar, mijn volk, opdat u met haar zonde geen gemeenschap hebt en opdat u van haar plagen niet ontvangt, evenals hij zijn volk toen waarschuwde dat hij ook hen zou slaan met zweren van Egypte als ze hem ontrouw werden, Deuteronomium 28 vers 27, zo waarschuwt hij ons ook in deze tijd. Paulus neemt de raadsheren van Farao tot sprekende voorbeelden voor de gelovigen in 2 Timotheus 3 vers 8, zoals Jannes en Jambres zich tegen Mozes hebben verzet, zo verzetten ook deze zich tegen de waarheid. Mensen bedorven van denken en verwerpelijk wat het geloof betreft. God verhardde het hoogmoedige hart van Farao en zijn raadsleden. In onze tijd zendt hij de ongezeggelijke een werking van de dwaling om de leugen te geloven, opdat allen geoordeeld worden die de waarheid niet hebben geloofd, maar een welgevallen hebben gehad in ongerechtigheid, staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 11 en 12. En die de waarheid in ongerechtigheid ten onder hebben willen houden. Zo beschrijft Paulus het in Romeinen 1 vers 18. Er zijn vele en verschrikkelijke leugengeesten in de wereld uitgegaan die de waarheid tegenstaan. Laten we op onze hoede zijn en het woord der waarheid blijven uitdragen, ondanks de tegenspraak van de zondaren. Hoewel Jannes en Jambres erkenden dat deze plagen het werk van de vinger Gods was, zo lezen we in Exodus 8 vers 19, toch bleven zij zich verzetten tegen Gods geest en haalden daarmee dit oordeel over zich. Zelfs bij deze leugenprofeten, Jannes en Jambres, breken de zweren uit. Een bevestiging van Paulus' woorden: hun onzinnigheid zal aan allen openbaar worden. 2 Timotheus 3 vers 9. Laten wij echter, ondanks de druk van de wereldse verplichtingen, de pijn en de moeite, onder andere van gebroken relaties, de tijd blijven nemen en de rust zoeken en het geduld oefenen om wel te blijven luisteren naar Gods woord voor deze tijd en daaraan geloof hechten. Jacobus 5 vers 8 moedigt ons aan: wees gij ook geduldig verdragende, versterkt uw harten, onder andere in onderlinge vriendschappen, want de toekomst des Heren genaakt. Bereid u erop voor dat gij Abraham en Isaac en Jacob en al de profeten in het land van hun erfenis zult zien en dat daar zullen komen van het oosten en het westen en van het noorden en zuiden en zullen aanzitten in het koninkrijk Gods, zo lezen we in Lucas 13, vers 28 en 29. Dat is wat Yeshua ook zegt tot u en mij. Want we delen niet alleen in het lijden, maar ook in de vreugde en de heerlijkheid. Laten we luisteren naar het lied van het land. This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be. Strong.

astray. You are my God. Od koach, od ahava, od mincha bechaya. Od koach, od ahava, od mincha bechaya. Ve'ahal shimcha bechol meodi. אהל שמך בכל כוחי, אתה דומי בי. עוד כוח, עוד אהבה, עוד ממך בחיי. ואהל שמך בכל מאודי, אהל שמך בכל נשמתי, אהל שמך בכל כוחי, אתה אדון ליבי.

anointed one.